มาถึงเรื่องแปลกๆน่ากลัวน่ากลัวครับตอนที่คุณบุญชูยังเด็กอยู่นะมันเกิดเรื่องแปลกประหลาดขึ้นกับแกเกิดที่บ้านบ้านแกอยู่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมบ้านอยู่ใกล้แม่น้ำแน่นอนละก็ต้องว่ายน้ำเป็นนะบ้านอยู่ใกล้คลองแต่คนว่ายน้ำไม่เป็นมันก็ไม่แน่เหมือนกันที่จะมีอันเป็นไปเพราะน้ำแม่นี่ระวังมากไม่ให้เล่นน้ำลำพังคนเดียวหรือว่าเล่นกับเพื่อนแม่ก็ต้องอยู่ด้วยเพราะว่าน้องชายของแม่ตายซะตั้งแต่ยังเด็กๆและแม่ก็เห็นน้องชายจมน้ำไปต่อหน้าต่อตาแต่ว่าช่วยไม่ได้แม่ก็เลยระวังลูกเป็นพิเศษวันนั้นก่อนที่เพื่อนของคุณบุญชูจะจมน้ำตายเขาก็ชวนคุณบุญชูเล่นน้ำในแม่น้ำแต่คุณบุญชูไม่เล่นกลัวแม่ตีเพราะแม่สั่งเอาไว้เด็ดขาดแล้วและแกก็เคยโดนไม้เรียวหวดก้นมาแล้วด้วยเขาก็เลยเล่นน้ำคุณบุญชูก็นั่งดูเขาแต่พอดีว่าแม่ร้องเรียกคุณบุญชูก็เลยกลับเข้าไปในบ้านพอออกมาก็ไม่เห็นเขาแล้วก็นึกว่าเขากลับบ้านไปแล้วแต่ที่ไหนได้เขาจมน้ำตายรู้กันก็ตอนที่พ่อกับแม่เขาตามหาคืนที่ทำบุญ7วันเนี่ยเขามาจับขามือเย็นเฉียบเลยนึกว่ามือแม่ได้กลิ่นเหม็นๆเขามาเข้าฝันคุณบุญชูด้วยมาชวนไปอยู่ด้วยบอกไม่มีเพื่อนเล่นไปอยู่ด้วยกันเหอะว่างั้นพอเล่าให้แม่ฟังเท่านั้นแม่ก็ตกใจพาไปให้หลวงตาทำน้ำมนต์รดหัวเป็นการใหญ่แล้วก็ขอผ้าเหลืองหลวงพ่อในวิหารมาผูกข้อมืออีกคืนต่อมาคุณบุญชูละเมอออกจากมุ้งเดินไปถึงประตูเปิดกลอนเสียงดังพ่อตื่นขึ้นมาฉายไฟเห็นคุณบุญชูยืนหลับตามือคลำกลอนที่ทำด้วยไม้อยู่แม่ทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณเพื่อนทำให้เขาสงบไปหลายคืนแต่แล้วคืนนั้นหมาหอนกันโหยหวนเลยเสียงกุกกักกุกกักที่ใต้ถุนได้กลิ่นเหม็นๆแม่ก็รีบจุดธูปบอกเล่าขอเขาอย่ามารบกวนก็เงียบไปพอเช้าแม่ก็พูดขึ้นมาว่าน่ากลัวจะให้คุณบุญชูอยู่บ้านไม่ได้แม่ก็เลยพาไปฝากนอนกับหลวงตาให้อยู่ในกุฏินะผีคงจะไม่ยุ่งแต่คุณบุญชูไม่อยากนอนวัดผีเยอะน่ากลัวต้องมีเพื่อนแต่ไม่มีใครจะให้พ่อนอนด้วยแม่ก็นอนบ้านกับพี่สาวไม่ได้อีกทั้งที่มีหลวงตานอนอยู่ในกุฏิด้วยกันแต่คุณบุญชูก็นอนไม่หลับกลัวมากแกก็นอนร้องไห้ในกุฏิหลวงตาหลวงตาสงสารพาไปส่งบ้านกลางดึกเลยพอนอนที่บ้านหลับสบายแต่แล้วก็ฝันว่าไปวิทย์ปลากับเพื่อนที่แอ่งยายป้านเช้านั้นแม่ก็พบว่ารอยตีนย่ำโคลนเปื้อนเปรอะพื้นกระดานเรือนแล้วก็ตีนของคุณบุญชูก็เลอะขี้โคลนแห้งกรังไปหมดพ่อไปดูที่แอ่งยายป้านมีรอยวิทย์ปลาจริงๆป้าแจ๋วบ้านท้ายดงไผ่บอกว่าตื่นมาตอนดึกได้ยินเสียงคนวิทย์น้ำในแอ่งยังนึกว่าใครมาวิทย์น้ำกลางดึกทำไมแม่ก็กระวนกระวายใหญ่หารือกับใครต่อใครที่เป็นพวกญาติๆกันจะเอายังไงกันดีตกลงกันว่าให้คุณบุญชูนะบวชเนนไปเลยหลวงตาก็ยังบอกว่าเด็กนักยังเด็กนักแต่แม่ก็กลัวคุณบุญชูจะตายเพราะผีเพื่อนจะมาเอาตัวไปพ่อพาซ้อนท้ายจักรยานไปวัดที่นั่นมีพระอุปัชฌาย์แต่ว่ารถยางแตกกลางทางซะอีกล้อหลังหาที่ปะยางก็ขี่มายางหน้าแตกอีกจูงกลับไปปะยางอีกช่างเกิดไม่อยู่ลูกไม่สบายพาลูกไปหาหมอเย็นค่ำก็เลยไม่ได้บวชคืนนั้นแม่จุดธูปบูชาพระไหว้พระแม่บอกว่าจะไม่นอนกลัวเกิดเหตุร้ายหมามันหอนหวยหวนเลยกลิ่นเหม็นๆลอยมาเสียงกระโดดน้ำเล่นตูมตูมที่หน้าท่าแม่ก็จุดตะเกียงนั่งปะชุนเสื้อผ้าขนลุกเกลียวเกลียวเรียกพ่อให้เป็นเพื่อนจนได้เวลาหุงข้าวก็หารือกันอีกเกรงใจป้าลุ่มลุงพันแต่ก็ไปหาไปคุยกันจะเอาหมอผีมาจับดวงวิญญาณพ่อแม่ของเพื่อนไม่ยอมสงสารลูกแม่ก็เห็นใจก็ขอให้ป้าลุ่มช่วยจุดธูปบอกเล่าวิญญาณลูกชายอย่ารบกวนลูกชายของแม่ป้าลุ่มก็รับปากจะทำป้าลุ่มก็คงจะทำเพราะว่าเพื่อนหายเงียบไปหลายวันจนกระทั่งเบาใจกันแต่แล้วเพื่อนก็หวนกลับมาอีกมาพร้อมกับเสียงนกเข้าแมวมาร้องที่ข้างบ้านกลัวกันใหญ่เลยทีนี้เสียงนกนั้นมันคล้ายๆกับเสียงเพื่อนกำลังเรียกชื่อคุณบุญชูอยู่ในกลางดึกสงัดมืดตื้อมองอะไรแทบจะไม่เห็น แม่ก็เลยต้องไปบอกป้าลุ่มอีกให้ช่วยจุดธูปบอกเล่าลูกชายอีกทีป้าลุ่มก็ทำตามที่แม่ขอร้องพอป้าลุ่มจุดธูปบอกวิญญาณลูกชายของแกก็สงบลงได้พักหนึ่งก็มาอีกแล้วดูเหมือนจะต้องวนเวียนให้ป้าลุ่มทำต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้จบรู้สิ้นป้าลุ่มก็คงชักจะเบื่อหน่ายเพราะป้าลุ่มแกเป็นคนไม่ค่อยจะมีความอดทนขนาดว่าลุงพันพูดอะไรให้ฟังยาวๆป้าลุ่มยังรำคาญไม่อยากฟังก็ยังว่าลุงพันแกจะเล่าให้มันเร็วๆเข้าหน่อยไม่ได้หรือไงสั้นๆน่ะเล่าเป็นไหมป้าลุ่มแกก็เลยเลิกล้มไม่ยอมจุดธูปบอกวิญญาณลูกเสร็จแล้วแม่คุณบุญชูก็ไม่สบายใจพ่อก็เหมือนกันลุงของคุณบุญชูเขาก็เป็นคนขี้รำคาญเหมือนกับป้าลุ่มนั่นแหละก็พูดกันว่าเอาหมอผีมาจับๆมันไปหมดเลยหมดเรื่องหมดราวซะทียุ่งนักแม่ก็ไม่กล้าทำอย่างนั้นได้ขอให้หลวงตาช่วยท่านก็ว่าคงต้องทำแบบที่ไม่ให้บาดหมางกันต้องนิมนต์พระไปสวดส่งดวงวิญญาณหรือว่าถอนดวงวิญญาณที่สิงสู่อยู่ที่แม่น้ำไปให้ไปผุดไปเกิดเสียทีจะได้ไม่กลับมารบกวนอีกแม่ก็เห็นด้วยเป็นอย่างมากแต่แม่ก็ไม่ได้ทำโดยพละการได้บอกให้ป้าลุ่มรู้ล่วงหน้าก่อนป้าลุ่มก็ไม่ว่าอะไรลุงพันก็เหมือนกันก็อยากจะให้ดวงวิญญาณลูกชายไปผุดไปเกิดดีกว่าจะวนเวียนอยู่เหมือนกับดวงวิญญาณบาปที่ไม่มีทางไปหลวงพ่อก็จัดการเรื่องนี้เองจนดูเหมือนว่าวิญญาณเพื่อนไปแล้วก็ดีใจกันทั่วหน้าแม่คุณบุญชูกับพ่อถึงกับพูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าต่อไปนี้ก็นอนตาหลับกันสักทีแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าผ่านไปเพียง7วันเท่านั้นแหละหมาหอนกันทั้งละแวกบ้านเลยแล้วก็เสียงกระโดดน้ำตูมตูมยังดังอยู่ไม่ขาดแม่ถึงกับจุดธูปยกมือไหว้พูดไปเหมือนให้คำมั่นสัญญาว่าให้ละเว้นคุณบุญชูแล้วแม่จะให้คุณบุญชูบวชเนนอุทิศส่วนกุศลไปให้มันน่าแปลกก็คือเสียงน้ำดังตูมตูมนั้นก็เงียบกริบไปเกือบจะในทันทีแล้วก็เสียงหมาหอนก็ค่อยๆเงียบตามไปด้วยพ่อก็เลยพาคุณบุญชูไปบวชเนนคราวนี้ไม่มีอุปสรรคกวากหนามขัดขวางที่จะบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณเพื่อนเขาคงจะพอใจคุณบุญชูบวชอยู่15วันก็สึกหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเขาก็คงจะไปผุดไปเกิดแล้วครับ มีคำโบราณเขาบอกว่าถ้าใครฝันว่าผีมาชวนไปอยู่ด้วยหรือว่ามาชวนไปไหนกับมันนี่อย่าได้ไปด้วยหรือว่ารับปากว่าจะไปเป็นอันขาดเชียวนะขอเตือนว่าอันตรายมากถ้าไปรับปากกับมันแล้วก็เตรียมตัวพบกับสิ่งที่น่ากลัวได้เพราะมักจะจบลงด้วยความหายนะความเคราะห์ร้ายตกต่ำย่อยยับหรือว่าตายนี่คนโบราณเขาว่าอย่างนั้นมีอยู่เรื่องนึงที่จะเล่าให้ฟังว่าเรื่องเกิดขึ้นที่หมู่บ้านคืนนั้นเดือนลอยเหนือทิวไม้ทางตะวันตกเนี่ยเป็นคืนข้างขึ้นประมาณสักหกค่ำตอนนั้นลมหนาวเริ่มแล้วความเย็นก็แผ่ตัวอยู่ทั่วทั้งหมู่บ้านเด็กผู้ชายคนหนึ่งอ้วนจำม่ำนอนหลับอยู่กับแม่อยู่ในมุ้งที่มีกลิ่นเครื่องนอนค่อนข้างเก่าเด็กผู้ชายคนนี้ก็ฝันไปว่าได้มีเด็กหลายคนหน้าตาคุ้นๆเหมือนกับเคยเห็นมาก่อนก็พากันมาหาแล้วก็เอ่ยปากชวนให้เขาไปวิ่งเล่นด้วยกันก็พูดว่าพวกนั้นพูดว่าไปเล่นกับพวกเรามาไอ้เจ้าอ้วนก็บอกไม่ไปพวกแกไม่ใช่คนในความฝันนั้นเด็กรู้สึกว่าเด็กเหล่านั้นไม่ใช่มนุษย์มีบางอย่างที่ทำให้เขาฉุกใจคิดได้แม้ว่าจะอยู่ในฝันก็ตามเด็กพวกนั้นก็เซาซีชวนต่อไปไปหน้าไปสนุกนะพวกเรามีกันตั้งหลายคนนะเห็นไหมผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีเยอะไปหมดวิ่งเล่นกันสนุกไม่ว่าเด็กเหล่านั้นจะช่วยกันกล่อมยังไงแต่ว่าเจ้าอ้วนมันก็พูดอยู่คำเดียวว่าไม่แล้วก็แถมด้วยว่าแกเป็นพวกแกเป็นผีจะไม่ไปหรอกเด็กพวกนั้นก็เถียงว่าพวกเขาไม่ใช่ผีแต่ถึงยังไงเจ้าอ้วนก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่ไปเด็กเหล่านั้นก็ช่วยกันจับตัวเขาก็ดิ้นรนขัดขืนสุดฤทธิ์สะบัดแขนสะบัดขาเต็มแรงก็เวียนแขนขาปึงปังตุบตับจนกระทั่งแม่ตื่นขึ้นมาปลุกถามว่าเป็นอะไรก็ตื่นขึ้นมาด้วยความเหนื่อยหอบแฮกๆเลยขนาดอากาศหนาวเย็นนะแต่แม่พบว่าเนื้อตัวเขาเปียกชุ่มไปได้เหงื่อแล้วก็ดูออกว่าเขาเหน็ดเหนื่อยมากเจ้าอ้วนก็ร้องไห้เล่าให้แม่ฟังว่าฝันยังไงบ้างแม่ก็ปลอบใจบอกว่ามันเป็นความฝันไม่ใช่ความจริงไม่ต้องไปกลัวมันหรอกไอ้อ้วน

บ้านที่เขาอยู่กับแม่ตามลำพังสองคนหลังจากที่พ่อของเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเขากับแม่ก็ไม่ได้ออกตามหาหายไปก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนหรือว่าห่วงใยดีซะด้วยซ้ำสำหรับเขาเพราะเขาไม่ชอบพ่อชอบวางอำนาจแม่ของเขาก็เหมือนกันหล่อนก็ขยะแขยงผัวมานานหลายปีแต่พูดอะไรไม่ได้ก็ใช้ชีวิตอยู่เป็นเมียของเขาตามหน้าที่ของเมียที่หุบปากซะเป็นส่วนใหญ่แล้วหล่อนก็รู้ว่าการกระทำอย่างนี้มันดีแก่ตัวหล่อนเองถ้าไม่มีปากเสียงทะเลาะเบาแว้งกันก็จะไม่โดนเขาลงมือลงไม้เสียงแต่ว่าเมื่อไรมันจะตายหงตายหาไปสักทีบางครั้งลูกชายแอบได้ยินแม่พึมพำออกมาก็ไม่รู้แม่พูดถึงตัวแม่เองหรือว่าพูดถึงพ่อว่าเมื่อไรมันจะตายหงตายหาไปสักทีว่างั้นแม่ของเขามีหนี้แล้วก็หนี้สินพอกพูนขึ้นรวดเร็วดอกเบี้ยนั้นมันออกดอกออกผลอย่างเร็วเลยราวกับมันเป็นต้นมะรุมหน้าบ้านที่มันออกดอกสีขาวแล้วก็ออกฝักกันเต็มเหมือนฝักถั่วดกจนกระทั่งกิ่งลู่แทบจะหักดอกเบี้ยของแม่ก็อย่างเดียวกันเลยจนอยู่มาวันหนึ่งบ้านก็โดนยึดแม่ก็บอกเขาก่อนหน้านั้นบอกอยากจะยึดก็ให้มันยึดไปก่อนที่แม่จะตายแม่ตายแบบไม่ทุกข์ทรมานยาวนานแม่ป่วยมีโรคประจำตัวหลายโรคก็จริงแต่เวลาตายกลับไม่ได้ตายเพราะเจ็บป่วยอะไรหากแต่แม่พลัดตกบันไดหัวฟาดแผ่นซีเมนต์หน้าบันไดลงมาหัวกระแทกคอหักตายเลยเขาคิดว่าแม่ไม่ได้เจ็บปวดอยู่นานตกลงมาหัวกระแทกก็คงขาดใจตายเลยว่าอย่างนั้นแม่น่ะเป็นห่วงแกแต่แม่ไม่รู้จะทำยังไงแม่ไม่มีใครอีกแล้วญาติแม่กระจัดกระจายหาไม่เจอพลัดพรากกันตั้งแต่แม่เพิ่งจะโตเป็นสาวทำงานโรงงานเขาก็เลยต้องออกจากบ้านแต่ว่าในบ้านก็ไม่เหลืออะไรแล้วของมีค่าต่างๆแม่เขาเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินมากินมาใช้หมดไปแล้วก่อนหน้านั้นมันเหลือแต่บ้านกับหยักย่ายใยแมงมุมแมลงสาบแล้วก็จิ้งจกอีกทั้งกลิ่นเหม็นๆของฝุ่นผงที่เขาไม่ได้เอาใจใส่มันเขาก็เอาเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าเป้สะพายหลังหันกลับไปมองมันแวบเดียวมันไม่ใช่บ้านของเขาแล้วไม่ใช่บ้านของแม่ด้วยไม่ใช่บ้านที่เคยอยู่กันลาก่อนบ้านเก่าที่เขาอยู่จำความได้ก็ที่บ้านหลังเนี่ยความผูกพันมีมากแต่เขาจะไม่คิดมากถ้าคิดมากเขารู้สึกน้ำตามันจะไหลก็อยู่มาเท่ากับอายุของเขานั่นแหละ19ปีเขาก็กลายเป็นคนไร้บ้านเดินวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านแวะนั่งพักหน้าบ้านหน้าร้านของชำแล้วก็เดินอย่างไม่รู้จะไปหาใครดีจะไปขออาศัยใครซุกหัวนอนเขาก็ไม่รู้จักใครเพื่อนก็ไม่มีเพราะเขาไม่ชอบคบเพื่อนชอบอยู่คนเดียววันๆหมกตัวอยู่แต่ในบ้านในหมู่บ้านนะมีบ้านร้างอยู่ด้วยอย่างน้อยเท่าที่รู้ก็มีอยู่3หลังเขาก็เดินไปเจอเข้าหลังหนึ่งบ้านเก่าหลังนั้นไม่มีคนอยู่อาศัยมา 2-3 ปีแล้วมันซ่อนตัวมิดชิดอยู่ท่ามกลางหมู่ไม้เรือกสวนที่รกร้างห่างไกลจากบ้านหลังอื่นแล้วก็มันอยู่ด้านหลังของกำแพงรั้ววัดไม่มีใครเอาใจใส่มันสภาพของมันก็เลยจะพังไม่พังแลนอกจากมันจะติดด้านหลังของวัดแล้วอีกด้านหนึ่งมันยังอยู่ติดริมคลองน้ำตื้นๆเหม็นๆอีกด้วยแถวนั้นไม่มีคนสัญจรไปมายิ่งนานวันต้นไม้ใหญ่น้อยก็ยิ่งจะแผ่กิ่งก้านสาขาใบเขียวครึ้มปกคลุมไปทั่วแม้กระทั่งหลังคาจนมันกลายเป็นป่าทึบไปในที่สุดยากนักที่สายตาคนภายนอกจะมองฝ่าแมกไม้ใบหนาไปเห็นบ้านมันเป็นบ้านที่หน้าต่างสองสามบานหลุดแล้วกระจกแตกละเอียดไม่รู้ว่าโดนอะไรเข้าความจริงก่อนหน้านี้สองสามปีเขาปั่นจักรยานผ่านมาเคยเห็นบ้านหลังนี้แล้วแม่บังคับให้เอาซากแมวมาโยนทิ้งเขาก็โยนมันข้ามกำแพงรั้วไปหล่นตบทางอีกฟากรั้วทำให้มองไปก็เห็นว่ามีบ้านอยู่เป็นบ้านไม้เก่าๆสีน้ำตาลของเนื้อไม้เก่าแก่เสียงดังตบนั้นทำให้มีใบหน้าหนึ่งโผล่ออกมาจากหน้าต่างเป็นใบหน้าเหี่ยวย่นของยายแก่ผมหมอกขาวจ้องมองข้ามรั้วมายังเขาเห็นเขาก็ตกใจปั่นจักรยานเร็วจี๋หนีมาไม่หันไปมองอีกเลยพอเขาเจอบ้านเขาก็เข้าไปอาศัยนอนแต่เขานอนไม่ได้เพราะว่ามียายแก่คนที่เขาเคยเห็นหน้าที่โผล่มาหน้าต่างมานี่แกมาเหยียบหน้าอกเขาจนหายใจหายคอไม่ออกแล้วแกก็ยังก้มลงบีบคอเขาอีกด้วยเขาเพ่นหนีออกมาจากบ้านตอนราวๆ2:00เสร็จแล้วก็ไปนอนที่ศาลาท่าน้ำหน้าวัดหลานชายคุณบำรุงที่เล่าเรื่องนี้ บอกว่าหลานชายของเขารู้จักกับเขาเคยเรียนหนังสือด้วยกันไปเจอเข้าตอนเช้ามืดเขาก็เล่าให้ฟังว่าไปเจออะไรมาหลานชายชวนมากินข้าวที่บ้านเขาก็เล่าเรื่องที่เขาเจอให้ฟังคุณบำรุงก็นึกสงสารเขาบ้านคุณบำรุงก็มีห้องใต้ถุนอยู่ห้องหนึ่งเอาไว้เก็บของถ้าเขาอยากจะอยู่ก็จะให้เขาอยู่ถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็จะต้องบวชเพื่อที่ว่าจะได้มีที่กินที่อยู่แต่เขาจะต้องขยันท่องหนังสือแล้วก็จะต้องอยู่ในศีลในธรรมเขาอยากบวชเนนคุณบำรุงก็เลยแนะนำให้เขาไปหาสมภารที่วัดให้ท่านช่วยเหลือเขาก็ไปกับหลานชายของคุณบำรุงนี่แหละหลานกลับมาเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อให้เขาอยู่ที่วัดไปก่อนท่องหนังสือให้ได้ซะก่อนแล้วค่อยบวชอายุของเขาเกือบจะ20แล้วอาจจะให้เขาบวชเนนแล้วต่อจากนั้นถ้าเขาอยู่ได้ก็จะให้บวชพระต่อไปเลยตอนนี้เขาก็มีที่ซุกหัวนอนแล้วก็มีข้าวกินโดยอาศัยข้าวก้นบาตรพระและเขาก็เป็นลูกศิษย์วัดออกบิณฑบาตกับพระทุกเช้าเลยครับ